Välkommen till Nördlivs, en studie i spel, avsnitt 4. I den här podden tar vi upp specifika områden inom spelhistoriken. Och det kan vara allt från hela genres till specifika speltitlar eller franchises. Men framförallt är det egenskap av gamer som vi fördjupar oss i de här ämnena. Och framförallt för att belysa dåtid såväl som framtid. Dagens poddämne är FPS-genren. Jag heter Fredrik Olsson och med oss har vi Carl, Danny och Rob. Ni får säga hej. Snällt. Tack. Hej alla lyssnare. Ja. Men nog om er. Nu till ämnet i fråga. FPS-genren. En genre som i mångt och mycket gjorde spelande till mainstream är första persons skjuta-genren, eller FPS-genren i korthet. En genre med rötter i rymd- och tanksimulatorer från 70-talet som utvecklades till att kulmineras i spelet Battlezone 1983. Ett spel som kom att släppas för hemdatorer och blev det första framgångsrika spelet i vektorgrafisk 3D-grafik. Genren låg i träda under många år med några få undantag, såsom Midi Maze för Atari ST, men kom att först påbörja sin evolution in i det spelmediumet det är idag i och med id Software spel HoverTank 3D. Ett spel som kom 1991 och kom att använda ett snabbare gameplay än tidigare fordonssimulatorer. Just teknik är något som FPS-genren snabbast fångar upp och gör till sitt eget. För med spelet HoverTank så kom id Software att använda sig av sin teknik raycasting, eller som det heter på svenska, strålföljning. Metoden innebar att man beräknade hur ljusstrålar utbreds och reflekteras. Det mest påtagliga som åstadkommas med metoden är trovärdiga reflektioner och skuggor. En effekt som kom att inkorporeras i många spel och få genren att bli den teknikhungriga bäst den är idag. När spelet Wolfenstein 3D kom 1992 så blev det en omedelbar succé. Till stor del på grund av sin shareware-delning som för sin tid var enorm. Wolfenstein ses av många vara det spel som på riktigt satte grunden för vad en modern förstapersonsskjutare bör vara. Några teman för genren från denna punkt framåt blev i och med detta spel bra speldesign, våldsamma teman och framförallt ett engagerande gameplay. Id Software fortsatte sedan att komma med spel, såsom Doom där de inkorporerade online-möjligheter i deathmatch mellan flera spelare. Ett spel som till skillnad från Wolfensteins mer monotona och enkla nivåer hade en mer trovärdig 3D-miljö. Och där Wolfenstein kan ses som genrens fader så kom däremot Doom till att bli det mest vitala spelsläpp för första persons shooters som någonsin släppts, då det gjorde genren öppen till allmänheten på ett helt nytt sätt. Fortsättningsvis så fortsatte genren frodas under 90-talet med spel som Heretic från Raven Software, Marathon från Bungie, Star Wars Dark Forces från LucasArts och Quake, än en gång från id Software. Alla introducerade olika nya moment för genren, med allt från free looking, hukande, double wielding, dubbelfunktionsvapen, möjligheter för spelarklaner och framförallt introduceringen av 3D-grafikkort i slutet på 90-talet. Genren var främst fokuserad på gameplay, men när spelet Half-Life släpptes 1998 så kom spelgenren att än en gång utveckla sig. Half-Life hade en stark berättelse. Spelet innehöll inga filmsekvenser, men förblev i första persons perspektiv i alla lägen. Spelet presenterade innovationer såsom betydligt bättre gjorda icke-fientliga karaktärer och kom att lovordas för sin artificiella intelligens, val av vapen och uppmärksamhet på detaljer, och har sedan dess erkänts som en av de bästa spelen genom tiderna. När så spelen Quake 3 Arena och Epic's Unreal Tournament kom 1999 så tog genren ytterligare ett stort steg mot rena online-spel. I fortsättningen så var det dessa spel som kom att få genren att utvecklas på multiplayer-sidan, resulterandes i spel såsom Battlefield. Under samma tid så skapades även modern Counter-Strike till Half-Life, som kom att förändra många gamers liv när det också släpptes 1999. Ett spel som än idag är ett av världens populäraste spel. När väl millenniet var ett faktum så började spel föra in andra spelgenrer på ett helt annat sätt, vilket var tydligt med 2000 års release av Deus Ex. Ett spel som inkorporerade RPG-genren i ett starkt storybaserat spel. Ett spel som än idag ses som urfadern till den moderna FPS-RPG-genren. Det var även under 1999 som utvecklaren Bungie presenterade ett realtidsstrategispel som hette Halo och kom att bli en viktig nyckel till att föra över FPS-genren till konsolerna. För när Halo till slut gjorts om och släpptes under tidigt 2000-tal för Xbox i formen av ett FPS, så var framgången ett faktum, och ännu en gång så hade genren letat sig in på nya arenor och för en ny publik. Under de följande åren, fram tills idag, så har vi sett hur genren har pressat utvecklingen framåt. I allt från det grafiska, spelmekaniska och framförallt möjligheten att få erfara nya världar ur första persons vinkeln gör att genren är lika vital och viktig idag som för 15 år sedan. Och där står vi nu med just FPS-genren, och jag tänkte vi hoppar in till våra kära gäster här nu och först då kollar vad er egentligen första, ska man säga, upptäckt av genren var. Vilket spel eller i vilken tid av ert liv kom FPS-spelen in i ert liv, om vi säger så. Om vi börjar med Carl. Ja, nu måste jag sitta. Nu är det ju ändå jag som är yngst här, antar jag i alla fall. Så att vi kommer inte gå så långt tillbaka, men så det handlar ju om andra hälften av 90-talet. Och då pratar vi lite roligt faktiskt. Både min mamma och min pappa var gamers på den tiden, och min mamma var lite av en konsolspelare. Vi hade Nintendo 64. Vi hade en första Xbox när den släpptes också. Medan min pappa, han var lite mer av en PC-gamer. Så med mamma spelade jag Halo, vet jag, första Halo när det släpptes 2001. Och sen med pappa körde jag Return to Castle Wolfenstein, och sen med min styvsysters dåvarande pojkvän körde jag också Quake. Så det är väl de tidigare FPS-spelen som jag minns då. Speciellt då Return to Castle Wolfenstein, för det är ett spel jag kommer tillbaka ganska ofta till lite då och då och spelar igenom. Så det är liksom, speciellt de första typ fem banorna, de är liksom inpräntade i min hjärna för jag spelade när jag var liten. Så att ja. Det är så det ligger till för mig, och sen så har det bara gått därifrån. Jag var mycket inne i Halo länge, fram till Halo 4 ungefär, och sen, ja, sen har det varit Counter-Strike, för det var det som var poppis i skolan och sådär. Och nu massa Counter-Strike igen. Så det är så det ligger till på min front. Vad kul, men om vi tar och hoppar till Rob då, hur ser det ut för dig? Alltså, jag tror ju nu, alltså de första minnena jag har av att spela FPS kommer ju då från att spela Halo då på Xboxet. Men jag har tidigare minnen som jag kommit ihåg senare då när jag tänkte över det hela. Jag spelade Wolfenstein 3D, måste det ha varit, på en gammal dator hemma hos mormor och morbröderna där, Danny här. De hade, det måste ha varit Wolfenstein 3D i alla fall som jag körde då. Och det var ju lite så här, jag förstod inte riktigt vad som hände för någonting. Det var ju 90-talet, jag hade ingen aning om vad som pågick. Hade jag aldrig kört sånt förut. Och man skulle skjuta grejer och det fanns lönnväggar och grejer man skulle gå igenom och hitta saker. Och jag var inte riktigt hype på vad som hände. Men de starkaste minnena jag har av FPS när jag spelade Halo 2. Halo 2 på original Xbox med min bror. Vi körde skiten ur co-op och multiplayer. Specifikt multiplayer när vi körde på de banor som fanns. Och har haft lite av en tradition att spela spela multiplayer på de banorna på för varje iteration av Halo i efterhand. Men första PC-minnet jag har av FPS är nog Counter-Strike när jag gick i gymnasiet. Sista 2 veckorna första året på gymnasiet så hade vi inte mycket att göra, så att alla satt i klassrum och spelade Counter-Strike mot varandra, vilket var lite lustigt. Kanske inte riktigt så man ska spendera tiden, men det var kul ändå. Sen har jag ju då, jag har kört flera andra FPS efterhand och fått lite mer smak för någonting som jag inte hade innan. Jag kunde nästan bara köra Halo för att det var, kontrollerna var så pass sköna i det, medan alla andra kändes lite shaky. Jag har ju gått tillbaka och spelat Half-Life till exempel, och det är ju inte direkt ett spel som jag är sådär jätteförtjust i, om man ska vara sån. Men det är lite de minnen jag har i alla fall av FPS. Intressant. Vad säger du då, Danny? Ja, de tidigaste minnen jag har utav FPS är såklart, det är ju Wolfenstein, det är ju en klassiker, men samma sak med Doom, Heretic, Rise of the Triad, System Shock såklart. Spel som gav lite slag för själva genren och har ju lett till att den har blivit så stor som den är. Det är väl de tidigaste jag kommer ihåg. Doom-serien är ju ganska stor och Wolfenstein har ju alltid varit nästan ett måste ju. Speciellt den här shareware-versionen som fanns. Jag tror alla har haft den. Så att det är nog väldigt få som har missat det. Vi har ju... Just den här shareware-biten då på tidigt 90-tal var ju framförallt nästan Wolfenstein, men även Duke Nukem var ju jävligt stort då. Jo, det vet jag. Har ju också kört en del. Så det är väl den typen av spel som man började med. Sen gick det ju över senare till Halo och alla andra sådana här FPS som kom därefter ju, men att det är den vägen det har gått ju. Ja. Även sådana här lite uppskrivna spel som Space Hulk. Ja, okej. Okay. Ja, men det är intressant att höra ändå, för alla börjar vi någonstans. Men då, om jag ställer ut en till liten fråga här då. Och om man nu ser på FPS-genren och de spel som har kommit. Vad är det som får en att bli så fast just FPS-spelen? Vad har FPS-spelen till skillnad från kanske andra genrer? Ja, jag ställer ut den. Ni får öppet svara. Carl? jag menar, du är så få timmar i vissa spel sådär. Så vad får en att liksom dras att spela samma typ av spel 5, 6, 700 timmar? Oj, vilken svår fråga. vi pratar ju givetvis om Counter-Strike då. I det här fallet så handlar det om att det här specifika spelet har ju en skicklighetskurva som liksom aldrig nästan inte tar slut. Den liksom bara fortsätter någonstans liksom. Det går alltid att bli bättre. Det finns alltid någonting du kan slipa på. Det finns alltid någonting du kan lära dig. Speciellt eftersom att du spelar med 4 andra personer. Så att liksom, det finns på ett lag. Så det finns så mycket att lära sig. Så att jag skulle kunna spela 4-5 gånger så mycket som jag redan har på CSGO och inte lära mig allting som finns att lära sig. Så det är väl det är alla såna här competitive shooters som är populära, det har väl det är väl det det handlar om, att det finns ett visst djup i dem, där de kanske är lätta att förstå men där de är liksom ändå hårda att bemästra, eller svåra att bemästra. Så är det i alla fall ur mitt perspektiv. Alltså jag lär mig saker hela tiden i CSGO när jag spelar med mina kompisar. Coolt. Och man utvecklas som spelare. Men Danny, vad säger du? Vad tycker du är det som gör att FPS-spel får dig att sitta fast i genren, att vilja spela det? Och i de spel som jag brukar fastna i sistone har det varit Crysis och sådana spel ju, och nu här Red Dead Redemption. Men att jag tycker att i så fall sådana här första persons spel och nu FPS, att du kan inte leva inne i karaktären. Om vi tar till exempel Half-Life, en tysk karaktär, du kan mer leva in det, liksom, det är jag, han säger ingenting, jag kan identifiera, liksom, jag behöver inte säga någonting, jag är den tysta, tuffa hjälten i det här fallet, tycker jag. Och sen har du den här att det är fast pace i de flesta shooters, då är liksom, du ska, det gäller att vara med i spelet, det gäller att följa med hela tiden. Det kan, man kan inte sitta som i någon sån här RTS eller något sånt, klick, klick, klick, okej, nu ska de göra sin sak. Det gäller att liksom fingret på avtryckan hela tiden. Mm. Zigzag emellan, smyga ibland. Om vi tar spel som Deus Ex, det gäller att kunna sin sak, smyga eller liksom gå hårt in som alla Wolfenstein, valmöjligheterna där. Sen tycker jag också att det är en skön vy att se utifrån som första person, liksom se vapnet framför sig sådär, man bara, det här är ett bra vapen, jag ser vad jag jobbar med istället för den andra, då är man bara, jag tror att, ja, det är säkert något häftigt jag har, men att jag tycker att ett första persons skjutare, så är det skönt liksom, man ser vapnet, man kan följa med. Där du ser det där som händer, liksom att det är lite mer realism i det hela, tycker jag, på det sättet. Mm. Ja, precis. Rob, vad säger du då? Vad är det som gör att det är så indragande med FPS? Alltså, jag skulle nog säga att det är en blandning av väldigt många grejer, precis som Daniel har tagit upp här och Carl då. Men jag tror nog att det är nog enkelhetsfaktorn, tror jag. Det är väldigt enkelt att hoppa in i ett FPS. Jag menar, har du spelat ett FPS har du spelat alla, i stort sett. Jag menar, det är oftast i samma kontroller, det är samma moves liksom. Ibland så har man väl lite utökade funktioner eller så. Du kan bara gå in och sätta dig och spela. Mm. Så är det en bana du kör liksom. Så det blir enkelt. Sen tror jag att det är mindre, vad ska man säga, det är mindre distractions. När du spelar i tredje person så har du ju din karaktär liksom mitt på skärmen, du håller koll på honom liksom, och så har du det där runt omkring du måste titta på. Men när du spelar i ett FPS så ser du ju ut från ögonen. Jag menar, som Danny sa, du är ju karaktären. Mm. Så att då behöver du bara hålla koll på det som är framför dig liksom, och möjligtvis sidorna liksom, hålla på och titta omkring. Men du behöver inte hålla koll på din egen karaktär på samma sätt. Det är mindre saker att distrahera när man spelar. Men som sagt, det är alla de här sakerna. Det är enkelt att komma in i. Det är lite simplistiskt på ett sätt, även om det kan vara väldigt avancerade speltyper ändå. Och jag menar, storybitarna har ju blivit mer avancerade ju längre in man har kommit i genren, ända sedan Half-Life då. Mm-hmm. Som med dagens standard har en ganska simplistisk story, men när man kommer till mer avancerade grejer i dagsläget och även har inkorporerat andra saker som att som i Dying Light till exempel, där man har hela parkour-grejen, inklusive att man springer runt och slåss och skjuter och grejer, så att det är väldigt mycket som pågår, men det är ändå väldigt enkelt att komma in i, och jag tror det är där tilltalar väldigt många. Mm. Ja, men precis, för det är ju som du säger, just enkelheten där, och har man kört en FPS eller ett FPS då vet man ju hur kontrollschemat ser ut i alla fall. Och jag tänkte det just nu här rent spontant, för till exempel min dotter, hon spelar ju Minecraft som faktiskt är ett FPS. Och det, visst, det går att ändra vy och så, men i grund och botten så kan du ju springa runt i första person, och hon har ju fått in kontrollerna, så när hon har väl tagit sig tid med något annat spel, så har det varit liksom helt utan problem. Och visst, det är ju en sak från i hennes fall att sitta med Minecraft och sen hoppa på Fear 3. Men det är inga problem. Om vi då fortsätter att titta på genren i sig. På vilket sätt tror ni man kan föra just genren framåt? Snackar vi just kanske något rent hårdvarurelaterat? Eller är det kanske i spelmekaniken, eller i multiplayern, eller kanske i storyn? Av spelen som man kan föra genren framåt. Vad anser ni? Alltså, jag tror inte själva genren i sig har nått sin peak än, men jag tror det börjar närma sig, i alla fall när det kommer till spelmekaniken. Vi har ju sett, som jag nämnde, Dying Light, där man har inkorporerat så väldigt mycket olika typer av olika delar av många olika andra spel i sig, och har nått en väldigt maxad sak, inklusive alla RPG-element och sånt där. Men hårdvarumässigt så har vi ju all VR-teknik och sånt där som kommer, och jag tror nog att FPS-genren är nog den som gör sig bäst i en sån form, i en VR-format då, eftersom man ser från ögonen olika karaktärer man spelar då. Det är ju det som hela Oculus Rift och alla sådana där, även den här fullbody-grejen där man faktiskt rör sig omkring, man står stilla på någon jävla platta och man är inkopplad och allt sånt där, så att man faktiskt rör sig samtidigt som man spelar. Mm. Och att rörelserna tolkas då i spelet. Och jag tror det är ditåt vi är på väg. Och det är ju positivt, tycker jag i alla fall. Mm. Har ni något ni känner, om ni tänker på att kolla på Carl här, eller jag sitter och funderar. CSGO har ju definitivt skjutit upp i populariteten nu senaste 2-3 åren, i alla fall vad gäller tittarsiffror på e-sporten då. Men det har väl med att göra med att just att du har det här ganska enkla konceptet. Det är liksom 5v5. Ena laget ska plantera en bomb, andra laget ska liksom stoppa. När man bara kollar på det så är det ju väldigt lätt. Det är liksom som fotboll. Det är väldigt lätt att liksom se det övergripande målet liksom i det hela. Men sen vidare så kan man... Så jag hade en grej där med... just vad gäller trender i FPS-genren, jag vet inte riktigt vad vi håller hus nu, men för några år sedan så hade vi den här andra världskriget trenden med allting skulle vara andra världskriget, och sen gick vi väl in på modern krigsföring, och nu vet jag inte riktigt vad vi håller hus rent så. Nu vill man kanske... Man ser ju, det är intressant du säger, för det är ju någonting man verkligen ser, trenderna. Ja. Jag menar, som när Titanfall kom här för inte så länge sedan, så var det inte lång tid efter det att Call of Duty hoppade fram extra långt i framtiden. Och är det inte så att ett spel, jag menar, det fanns ett tag som det kom Western FPS, och det fanns en tid med mer, betydligt mer science fiction FPS, kanske till och med Deus Ex-tiden där. Så det, uppenbarligen finns det trender som kommer och går liksom. Och det, då, visst, det kan, man kan ju tänka också, finns det några subgenrer till FPS? För det antar jag att det gör också. Jag menar, om man tittar på, du har ju till exempel CS hos dig, och det är ju ändå den här kompetitiva spelformen som verkligen går ut på lagarbete, och egentligen spelar inte så stor roll själva kanske miljöerna så. Nej, mer absolut. Än just att man har en bra team då. Ett en balanserad bana också. Banorna som finns, vissa banor som finns i CS, de är obalanserade på så sätt att det är lättare att spela på ena laget än andra laget. Okay. Så det spelar ju roll, men du har ju rätt i sak i att det finns ju ingen story att prata om eller sådär, utan det är bara endast gameplay och teamwork som spelar roll. Precis. För jag menar, se på Bioshock-serien till exempel, där de försöker föra in i alla fall betydligt mer story och har väldigt satta estetiska liksom följlinjer som de följer då. Och sen jämför med CS, det är ju två spel ur samma form av genre som ändå är som spegelbilder på varandra liksom. Alltså opposites, de är som motsatser till varandra till sagt. Och jag vet inte, skulle det finnas, om ni skulle vilja säga några genrer som ligger under FPS-genren, finns det några specifika subgenrer till FPS? Det är ju i så fall FPS med RPG-element som då kanske jag har inte spelat så mycket Bioshock, men det är Bioshock och sen Deus Ex, de nya Deus Ex-spelen, Human Revolution och de här. Och vad finns det mer? Vi har ju Dying Light där också. Ah, precis, väldigt starkt. Men fortsätt. Sen tänker jag väl när det kommer till olika typer av gameplay så har vi ju arena shooters som Quake då. Men medan vi kanske har mer öppna vidöppna typer av spel som kanske Battlefield eller Arma 3, fast Arma 3 är ju för sig en egen kanske kategori med, av simulering mer än, än rent av spel. Så ja, det finns ju definitivt massa undergenrer där. Det finns ju även då har man ju även pusselgenren där som typ Portal och de har vi ju där. Och sen du nämner RPG-genren, men det finns ju en vidareutveckling. Du har ju, dels så har vi ju action shooters som med RPG-element som som Dying Light till exempel, och till viss del typ Payday och lite sådana där du har ett level up system och lite sånt där, lite mer bas. Men sen har du mer ingående RPG-element där du har till exempel Skyrim och Elder Scrolls-spelen, där man kanske inte är en shooter direkt, men det är ju fortfarande ett first person RPG snarare. Så det finns ju vidareutvecklingar även innan, och blandningar av de olika genrerna också. Finns det någon genre som saknas? Alltså just den här fusionen mellan FPS plus ytterligare genrer. Jag menar, jag bara sitter och funderar på just till exempel strategisidan. Vi har ju, om man tittar på, det är förvisso RPG, men om du tar Fallout New Vegas som exempel. Med WATS-systemet så har du ändå en form av turbaserad strategi i det. Och det känns som att många gånger, ju längre vi kommer i utvecklingen, oavsett vad det är för någon genre, så man försöker inkorporera så mycket olika, liksom det göttaste från varje genre i den mån som går. Och sen är det ju utifrån huvudgenren hur bra det faktiskt går att applicera, såklart. Det finns ju, jag försöker tänka på genres, men det finns ju i strategi, så finns det, jag har sett några, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men jag har sett några så här tower defense spel som faktiskt är FPS där man springer runt. Sanctum. Men precis, det där där det faktiskt är ett tower defense, så det är ju mest, det är väldigt mycket strategi i det. Så att där har vi ju någonting. Men musikspel, finns det några sådana som är FPS? Jag kan inte tänka mig, inte komma på någonting i alla fall som är riktigt FPS. Så det är väl någonting som saknas, så jag vet inte riktigt hur man skulle kunna applicera det. Alltså det kommer ju säkert någon med en jättebra idé, och så tänker man, varför har inte det hänt förut? Jag vet inte om ni har sett, på tal om första persons musikspel, så jag vet inte om ni har sett videos från nya Guitar Hero Live. Nej. Nej, det är egentligen det ni pratar om egentligen, där man har det här samma gitarrkoncept med plastgitarren, fast perspektivet är från, alltså det är live-inspelat, och alltså du ser liksom, ditt perspektiv är från en person live action som står framför en publik och spelar liksom. Så att där kanske du har det, den saknade genren, så att säga. Precis. Jag försöker komma på några fler genrer som saknas. Danny, har du någonting där? Ja, annars tänkte jag säga just FPS plus plattform, för då har vi en egentligen sett också. Ja, det har vi också. Ändå, Mirror's Edge. Ja, Mirror's Edge, Story of My Uncle är ju också ett plattform. Så att problemet med det är ju att jag vill ändå påstå att platforming och first person platforming är går inte riktigt hand i hand, det här med vad är första person och hoppa så här plattform till plattform och så där, ha bra precision på det sättet. Du får inte riktigt samma, du har inte riktigt samma koll på läget som om det skulle vara 2D eller 2D side-scroller eller 3D person. Alltså det beror lite på hur man ser på saken, tror jag mest. Men jag menar, både Mirror's Edge och Story of My Uncle, även om båda är ganska simplistiska i sig, även om Mirror's Edge gjorde det väldigt bra, De är ju ändå plattformer, så jag tycker de gör det väldigt bra ändå. Det är ju inte samma feel som när man spelar Super Mario liksom och hoppar omkring, men det är ju fortfarande plattformer på det sättet där. Men det finns ju säkert bättre exempel. Men och det kommer ju säkert också. Danny, fanns det någon subgenre som du kände saknas, eller har vi täckt det mesta? Jag tror vi har täckt majoriteten av dem som finns någon fighting spel som är FPS? Alltså jag tänker mer alltså som Mortal Kombat och de där spelarna liksom. Finns det något sånt som är FPS? Jag kan inte komma på någonting. Jag är inte insatt i den genren, så att jag vet faktiskt inte. Är det någonting du kan komma på? Det är intressant. Alltså, jag kan bara komma på tidigare spel, typ Condemned, just för det här med att du hade bara saker att slå med. Liksom. Det, man rycker inte loss grejer från väggen och sånt i det där spelet. Ja. Och ibland hade man ju vapen. Och... Ja, jag bara på... fanns det inte någon boxningsspel i första person? Eller i alla fall alltså, Wii hade ju... Fast det var ju mysigt. Alltså, jag tror inte det finns, men jag tror att med VR-teknologi och den här body-grejen, liksom, att man rör hela kroppen liksom, och visar, så kan jag tänka mig att det skulle kunna bli någonting att ha ett riktigt boxningsspel och så. Det kommer nog, kan jag tänka mig, i och med att teknologin utvecklas. Mm. Så kan jag tänka mig att det kommer bli en grej. Men jag vet inte om det finns just i dagsläget. Nej. Dan, jag kom på det. Jag fick inte svar från din sida. Om du kanske har något du tänkte på vad gäller just den föregående frågan, på vilket sätt man kan föra FPS-genren framåt. Vänta, har du något du vill tillägga på den? Som jag spelar då, så tycker jag att fortfarande tänka på att ha en väldigt involverande storyline som gör att liksom, det berättigar liksom varför du gör det du gör, varför du springer omkring och kanske skjuter en 100 000 personer. Jag menar, utan bra storyline så är det liksom, du är bara ute och skjuter, du kan väl lika gärna säga att ah, men det är hatred fast i första person, du går bara omkring och skjuter folk för höga nöjets skull. Och då blir det liksom så här, why? Det känns liksom lite meningslöst. Men en bra storyline tycker jag i FPS är väldigt bra, för att du ska ju ha något som driver framåt. Du ska ha bra AI, tycker jag, som counterpart till dig själv. Liksom, ifall du sitter i en tuff situation, så att de kanske kan komma in och hjälpa, istället för att man bara står och tittar. Min gubbe står precis bredvid, men han gör absolut ingenting. Och nu skjuter de på honom. Han står fortfarande och stirrar framåt. Yeah, okej. Okay. Alltså, ja. Bra story, spelmekanik, väldigt viktigt i FPS. Liksom, att, och AI, både på dina egna och fina, för jag menar, ifall inte någon utmaning, så varför sitta och spela? Ja, jag kan inte komma på ett bra FPS där de faktiskt har AI companions. Jag skulle vilja se någonting som Mass Effect i den genre, i den riktningen, fast FPS, det vore ju någonting med en sån involverad story, en sån här riktig branching storyline. Man har ju sett lite av sånt, men jag vet ju att Skyrim och Fallout och lite sådana, de är ju lite åt det hållet, men jag vet inte riktigt hur långt de tar det riktigt på det sättet riktigt, som Mass Effect och BioWare-spelen där, liksom, där de verkligen, allting du gör har en påverkan liksom. Nej, precis. Okej, men jag tänkte, om vi går vidare just här till den sista frågan egentligen, och det är ju då, om man nu ska tipsa om spel inom FPS-genren, vilka skulle du tipsa om att spela, och dels för vad som är bäst för nybörjaren, men också något spel som eventuellt kan ha missats för de mer hardcore-spelande FPS-spelarna. Så alltså, en för nybörjare, en för FPS, de mer hardcore. Vilka skulle ni tipsa om? Oj. Vem vill börja? Jag kan börja om ni vill ha lite tid att tänka. Ja, absolut. För min del så, när det handlar om FPS så handlar det ju först och främst om just att du ska kunna röra runt på ett enkelt sätt och ha kul. Och visst, man kan hoppa tillbaka i tiden ganska långt för att hitta enkla spel, särskilt i början av FPS-genrens tillstymmelse, alltså när typ Wolfenstein och Doom och de här kom. Men Unreal Tournament från 1999 är väl egentligen den som jag tycker är så pass enkelt att hoppa in i. Det handlar om förvisso att vara väldigt snabb och mycket liksom Twitch rörelser så. Men det är ett spel som ändå håller till idag, och oavsett om du är en hardcore-spelare eller en nybörjare, så är det ett spel som jag tror att de flesta kan sätta sig i, i alla fall de som har kört lite FPS då. och tycka att det är kul. Så det är i alla fall det som jag har för nybörjaren där ute. För de som kanske är lite mer på hardcore-spelandet, ja, det, jag skulle nog säga att dels handlar det om vilken subgenre är ute efter, för som sagt, det finns ju alla möjliga, det finns ju skräck till exempel också som i FPS-genren gör sig väldigt bra. Men jag skulle nog ändå gå tillbaka till en evolvering av Wolfenstein, och det är ju inte så förvånande att jag säger det om man har lyssnat på Nördliv-podcasten. Men Wolfenstein The New Order är ett bra exempel där du helt enkelt har en väldigt bra spelmekanik. Det är roligt att skjuta. Det är roligt att antingen bara go head on och skjuta allting som rör på sig, eller bara stealtha dig genom banorna. Så för de lite mer hardcore-spelare som vill ta sig an någonting nytt och ha lite olika vägar att gå, Wolfenstein The New Order. Men om vi hoppar till er då, vem vill ge något litet tips först? Ja, jag kan också rekommendera Wolfenstein The New Order, riktigt bra spel. Men alltså, om man vill ha en liksom, smak av det, CS, jag vill ändå rekommendera CS. Jag måste ändå göra det liksom, på något sätt. Ja. Speciellt CSGO, det är de har i de här inkarnationerna av CS, du har ju 1.6, vilket är liksom originalet. Sen har du Conjunction Zero som ingen gillar, och sen så har du Source, vilket är många anser är det bästa, och sen så har du CSGO då, som är det nyaste. Och de har gjort det mycket mer lätt komma in i för nybörjare på alla sätt och vis, mer eller mindre. Alltså de har plockat bort mycket av det konstiga som fanns i de gamla spelen, med det där konstiga UI-element där man skulle, när man skulle köpa vapen, så var man antingen så var man tvungen att klicka sig runt i en, liksom, en konstig meny, eller så fick man memorera liksom knappkombinationer. Jag kommer fortfarande ihåg, för att köpa en digel så tryckte man B14, och för att köpa AK så tryckte man B43 till exempel. Hoppas jag kommer ihåg det rätt nu, annars kommer jag få själv. Dedikering här. Men det CSGO är billigt. Det kostar inte alls mycket på Steam. Mm. Lätt att komma in i. De har ett matchmaking-system där om du hoppar in och vill köra, alltså testa det på ren och skär competitive liksom, arena shooter, så kan du göra det med andra nybörjare helt enkelt. Alltså du kommer bli matchade med folk som är din skicklighetsnivå helt enkelt. De använder sig av ett sånt gammalt schacksystem där de räknar ut chansen att båda lagen ska vinna, och den ska vara ungefär samma då. Så det är så de matchar ihop två lag. Men jättebra för nybörjare faktiskt. Absolut, och sen så kan du dessutom lära dig mekaniken i casual game modes, där du antingen spelar kanske gun game eller bara rent av deathmatch, där man kan lära sig att sikta och sådär. För det är ju lite speciellt i CSGO, för de har ju kvar det där gamla. Det finns inget sikta, du använder inga sikten, och det känns kanske konstigt, för om någon kommer till exempel från COD, kanske det känns konstigt att man måste stå stilla hela tiden. Man kan liksom inte springa och skjuta och sådär. Då siktar man helt åt helvete liksom. Så att, men jag måste ändå rekommendera CSGO, för de har ändå lyckats göra det mer åtkomligt för nybörjare. De som är väl då. Precis, men det är ett jättebra förslag. Har du någonting något mer kanske udda eller unikt, eller kanske något mer bara för att det är coolt? Ja, jag vill ju ändå rekommendera min gamla min liksom, nostalgi bit Return to Castle Wolfenstein som jag pratade om innan. Jag spelade det så mycket när jag var liten. Jag spelade igenom det bara typ förra året. Ja, alltså det är ju liksom rose-tinted glasses, det är nostalgi glasögon för hela slanten, men jag gillar ändå det spelet. Det är också en del av spelhistorien på något sätt. Ja, verkligen. Det var liksom spelet kom ut i en tid då liksom FPS-genren var väldigt utvecklande stadion. Ja, jag har själv ganska bra minnen faktiskt av just Return to Castle Wolfenstein som en av de bättre, om inte en av de två bästa faktiskt. Det kom ju ett efter, alltså runt 2009 ja. Där kom ju Wolfenstein kom bara. Bara Wolfenstein, ja, det var och inte... den tyckte jag inte alls om. Men Return to Castle Wolfenstein var som... att de faktiskt tog essensen av Wolfenstein i originalet då och gjorde en modernisering av det. Och det funkade. Vi säger så här, för de som vill höra lite grann om hur Fredrik och jag dividerar om vilket Wolfenstein man ska spela, så gå in på vår YouTube-kanal och kolla vårt Wolfenstein The Old Order, där vi diskuterade i senare del av The Old Blood, ja. Precis, The Old Blood. Vad sa jag för något? The Old Order. Sorry. Det är lugnt, lugnt. Ja, för där tar vi och dividerar lite grann vilken av Wolfenstein-spel man ska börja med nästan till. Ja, men jättebra, Carl. Er två andra då? Ja, jag kan väl gå först så, så får Danny sista biten. Först, så där jag kan måste bila med lite grann. Yes. Jag tänkte jag gör en liten double whammy här. Jag kör konsol först och sen PC. För jag har en för varje. När jag tänkte, alltså jag tänkte för nybörjare på konsol liksom, har man tillgång till Xbox så Halo 3, väldigt bra ställe att börja. Kontrollerna är väldigt smooth. Det är enkelt att komma in i spelet. Och en liten okej story också, lite sådär. Men man börjar kanske spela de andra spelen, men det går ju att läsa upp sig om det är så. Men det är värt att börja där om man hade kört förut, för att det hanterar väldigt bra. Så att det blir inte massa konstigheter. Och för en mer avancerad bit där så så skulle jag nog rekommendera Dishonored i så fall, för att där de changer upp grejer, det är lite mer magi, du kan hoppa runt lite sånt där, det är lite mer avancerat när det kommer till FPS där. På PC, vilket jag vet att många spelar, så ska man börja så Left 4 Dead, Left 4 Dead 2 definitivt. Du kan köra det i single player, AI är helt okej, okay. Det finns ju bättre, men Left 4 Dead 2, väldigt bra single player mode där. Du kör det på normal liksom, det är inte något problem. Du kommer in i spel, du kan köra easy, det blir lite enklare kanske. Du dör inte lika mycket. Men det är väldigt enkelt att komma in i det och lära sig hur man kör FPS på PC till exempel. Vill man ha lite mer avancerat där så kan man ju gå till exempel Dying Light. Vilket jag nämnde tidigare, har ju maxat allting. Du hoppar omkring, du klättrar på väggar, du springer in, du dödar zombies, du kan slakta dem med svärd, pistoler. Det finns lite olika möjliga grejer. Du kan hoppa på zombies huvuden, vilket är väldigt roligt. Lite Mario där, men... jag tycker att de håller sig väldigt bra. Nu är de båda zombiespel, men det är lite där vi är, känner jag ändå. Så att jag tycker att de båda representerar lite olika spektrum inom samma bit då, där Left 4 Dead är lite mer simplistiskt. Du springer, du skjuter zombies liksom. Du har lite boss-zombies lite här och var som kommer, medan i Dying Light lite mer open world. Du kan göra lite mer grejer, det finns mycket mer att hålla reda på, lite uppgraderingssystem och lite sånt där. Så att du har lite mer möjligheter. Och jag tycker att de representerar det är väldigt bra. Jättebra. Och så Danny då? Vad ska jag säga någonting? Nej, men jag tänkte mer lite easy going, lite snyggt, lite idylliskt, så tänker jag säga Far Cry. Faktiskt öppen värld, det är väldigt fint att titta på. Jag tycker att det är ett bra spel att börja med. Du kan leka runt bäst hur du vill ta dig fram, hur du vill ta dig till dina mål. Tänker du på första då eller? Ja, jag tänker på serien rent allmänt så där. Eller vi kör på ettan, tror jag är enklast att börja på i alla fall. Faktiskt tårna är ju i Afrika om inte jag missminner mig helt fel. Precis. Men ettan i så fall, snyggt spel för sin tid, det är väl okej nu. Antar jag inte jag spelar på ett tag så, men jag tycker att det är ett bra spel att börja på. Och sen för de som vill ha lite mer en utmaning och sånt där, och då tänker jag faktiskt påpeka ett co-op-spel och säga Payday 1 eller 2, där man kan gå ihop med några kompisar och råna lite grann bäst man vill, och man kan ju också där välja hur man går tillväga, men att det gäller ju då att hitta några som man inte tjabblar om vart man ställer väskan någonstans i spelet, så där inte Robert skäms din lilla skitunge. Men att där kan man ha en kul stund att spela ihop, och det är ett av de tvåan faktiskt väldigt underhållande och kan bli väldigt utmanande ifall man inte gör allting i rätt ordning eller liksom inte håller koll på polisen och de man rånar då i så fall. Men det, jag tycker det är ett kul spel och lite utmanande. Lite varning där, det, är ingen, det kan vara ganska svårt att spela spelet själv. Det är bäst, det är bäst att få in åtminstone en polare. Som... Det är därför jag sa co-op på det. Hitta några bra spelare med. Ja, då så. som det märks. Så det finns ju många genrer här. Vi har ju ändå co-op och vi har det mer kooperat, alltså kompetitiva på ett lagbaserat sätt. Och du har de rena singelspelsupplevelserna, dels de som är kanske mer hoppa in, skjuta allting som rör på sig, och de som följer story betydligt mer. Och jag tycker det är kul att höra att det finns så mycket olika, och det vet man ju sen jag började spela FPS-spel, så har jag ju testat i alla olika genrer, allt från westernspel med Outlaws till fantasy Outlaws med The Wheel of Time, och Heretic-serien eller Unreal Tournament, eller bara original Unreal som var en bra story i rymden liksom, i singelspel. Så det finns så enormt mycket spel i den här genren som man kan ta del av. Sen är det klart att det är en genre som rör sig framåt rent grafiskt med stora steg, och har spelen några år på nacken, så antingen så är din dator redan för stark för det, eller så så går de inte ens att starta upp på något sätt alls. Men det finns helt enkelt mycket här i den här genren, och jag tycker vi tar och rundar av den här en studiespel på den här goda noten, och bara nämna det att är det så att ni finner att det här var väldigt intressant med just FPS-genren då i det här avsnittet av en studiespel, så mejla gärna in med andra förslag på genres eller spelutvecklare eller kanske designers, vad som helst går bra, spelfranchises, spel i sig. Och då kan ni mejla in på info@nordlypodcast.se. Är det så att ni vill bara hitta rena allmänna nyheter eller annat gött, så hoppa in på vår hemsida nordlypodcast.se, och ni finner ju även länkarna till vår ordinarie podd Nördliv där, som finns på iTunes, men även våra länkar för YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och så vidare. Och ja, vi tackar för oss för det här avsnittet, och vi hoppas att ni lyssnar igen nästa gång. Tack och hej. Toodaloo. Hej då. Tack så mycket. Så. We'll be right back.